Bueno, Mikel, beste denboraldi bat, 23. urtea, ez da, jarraian? Bai, ala da, bueno, ja urte asko dira, egia zaren bate bat zetorrekin ala honea, ez? Baina bai, hori seinale hona da ondo gehan seinale, eta bueno, berrizeko guat ilusioekin denboraldi berri bat azteko. Itxura zondo, eta ispiritu zere bai, hori, ba, ontzian eta eskifaian, ispiritu hori sartu behar da. Gaur egun, ba, kigu, askotan korapilatxoa izaten dela, baina eskarmentuak balio du, ez? Bai, asko, esperientziak asko balio du, arronari bereiek ebadekite, ba, denboraldi bat aurrean matia zer dan, eta adertatik han, ba, irutze zait, ba, uno, puntutxo bat amantallare badeula, eta horre, du behar dio, ilusio horrei. Urtero beti galdera gara, bueno, ze helburu nagusi ditugu, bueno, badakigu Berme horre indartxu dagoela, badakigu ez zirrena hor dagoela, Donostiarra ere bai, eta alata guztiz ere, Hondarribia arronakarte beti bere leku hartzen du azkenean. Bai, nahiko genduke lehen urteko denboraldiko martxa berdinen ibili, eta zertxo baito betzi abaldin bago, hobeto, ez? Lehen helburu bezala horrezko txanda hortan, haber, finkatzeko modua deun, ez da arrez izango, aurkariko horra baditu guadamenen, baina, bueno, helburu bezala hori jarko du, eta gehoia udara bukera arte, ba, bizik mantentzia, ez? Eta lehia garrantzitutan, ba, bueno, gure mailik onena ematia eta hori ala badima irutze, garaipenetik gertu ibiltzia bakaula. Badakigu ere, zuek aurretik beti aski xume zaretela helburu nagusietan, klubatik kanpo. Gero barruan beste kontua izaten da baino, xume beti xume. Bai, egia esan itzeitia doaini da eta itzen gomenduketan ira hasiko dugula eta gehoi inberdia horiek, ez? Aldertatikan itzeit, ba, bueno, gure lan egiteko era huxe dela, saiatu berdeu, gure alik eta etekin honen ateratzen taldiei eta alik eta mailik txugunen ematen, eta hori ite bat madu, seguru aurkari gogorra izango gela esan entzako, baina, bueno, hasiera mentzatan garlurren izango ditugu, gogua haundila, gauzak ona egiteko eta ondo da irabazteko eta danak, baina, iritsi zei, ba, aurkari gogorra ditugula, eta hori aurre itea ez darrexe izango, baina, bueno, saiatuko gea. Haizu, esaten duzu mezela, aurkariak beti hor, baina, zuek, ba, zuen lana betetzea eta ondo betetzea. Gero, emaitza beste kontu batzuk izango dira. Bai, hori da, lehen izan dizuten bezala. Gehu ikusi mela baita ere aurkarik zenbait emateguen, demoraldia nola astean, hori indikango izo da, haber nun kokatzean, eta horren arabera jongo beha estropada helburu jartzen. Pero, badako beste gauza bat ere, txapelketak aurretik jartzea ere, hori dakit desgoraikatzen duen pikin bat, nahi desan, orokorrean, zuek ez, baina orokorrean dakit desgoraikatzen duen pikin bat, eh? Ez, iruditzu zait, ba, bueno, arren munduak ezkertu dula txapelketak aurre bateratziak egin bat, ba, demoraldiai hasiera lintxio bat egin ulako. Eta arraunarik guztua konbetizion, entrenamentuke guztua jardutea, baina konbetizia nahi izateko arraunarikak eta aldertatik txapelketa horiek lehenu izatea hiltzet ondo da hola. Zuek azkenean, bilan bat, balantze bat egin duzue txapelketa hori eta bosgarren garaipena, Gipuzko txapelketa bosgarren urtea jarraian, baliagarria da, gutxienez lurralde honetan. Eta gero, brontzezko dominak eskuratu egin duzu. Nola baloratzen duzu hori dena? Bai, egia esan, ba, Gipuzkoako txapelketa bosgarren aldiz jarraian irabaztia ez da erreixa eta hori lortu dugu eta hori guretzako garrantzitsua da. Eta gero, bai Euskadi eta bai Espainiko txapelketan ikusi izan bai Urdai bai eta bai Zierronako baino koskatxo bat gainetik anibili diala. Itxasuan baldintzak ez diak erresak izan eta horre diferentzi kondiziok izateia eta gu ez ginen guztiz ondo moldatu kaliak, eta lehen kalean bai, kaliak inez genduen sortean dut gigan izan baina bueno, geunen lanare etzan horren txukune izan gertu xo ibiltzia bentsatze genduen eta ondo torreko segurrengo estropadetako ba honu ikasteko eta jakiteko zerrin berdan baina iruditzei baldintzak gehiago parekatuko dela estropa ere mu filagarrio batzuta eta itxasoia zertxo baito bia tokatzenen. Eta itxasoa nola denik ikusi izan dizuet zuere A Koruñan garaipen bat larun batean eta Biharamunean azkenek. Bai. Hori Riazorreko ere murretan erokeri bat bezala izan zen, baina kirola horrela da. Bai, hala da. Kirolau eta kirolasko, baina honek baditu ba, bere zitasunak egin bat itxaso zabalen jolaztialako estropak, eta hor ba, bai kaletan, bai tanda batetik bestea, hor beti aldeke dutea, ez? Guk saiatu berdeu geonek dominatzeitugun gauzak ondo iten, eta alik eta etekinik haundina ateratzen horrei, ez? Da hori ondo ditu baldin badugu horrekin jakustuak atuko geha. Eta igandean buegu. Bai, hori da, buegu estropa ere mua baitare bi estropa jokatitu igur urte ezberdinetan, eta bertan ez saiatu berdeu. Estopa txukun bat ditan, aiziak eragina seguru izango blan, eta guk aber. sorte pixka badeun da berriz maila txukun bat emateko gehian. Sorte hon, eta bidai hon. Eskerrik asko zuei.